الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شريف يا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل محمد عزت من المسلمانان ما سات دوران دا قرآن مجید یو بدری آیاتون تلاوت کل نا اللہ پاک دربار کے سوال لے چا اللہ پاک ما تر صحیح وینا توفیق تاسو تر صحیح اور ادو توفیق ما تو تاسو تو طول انسانیت تر عمل کل توفیق را جی حضرت من دا قرآن مجید بار بار منتدا حکم کلے دی چا تاسو دا خپل نفس دا اصلاح کوشش ہوگی دا مکرے چا بل تاو گو رے چا یار دیدہ کار سمجھ بلکہ تاسو خپل ذان تاو گو رے د خپل نفس اصلاح وکې د ځان اصلاح وکې دا معاشره او خپل صحیح علماء لیکلي وې دا معاشره زموستانه جوړه شوې خلک وې دا معاشره خرابه معاشره خرابه نه ده معاشره څه ده معاشره خو زموستانه مجموعه ده دا تی دا زین دا بل نه دینه دا معاشره جوړه اوس که مونږ صحیح شو دا معاشره به صحیح وي که مون خراب یو معاشره به خراب اشرف علی تانی رحمت الله علیه لیکلی هغه فرمایي وایي زه خپل ځان کې چې یو ګناه ووینم چې ما کې دا عیب دی نو وایي زه په منبر باندې خلکو ته هغه خبره کوم او بار بار یې کوم تر هغه وخته پورې کومه تر کوم وخته پورې چې هغه ګناه هغه عیب هغه زما نه اوتي وي نو دا بلته زه خبره د دې دپاره کوم چې یاره زما نه دا عیب وځي دا هغه په مجلس کې یو ځل یو کس پکې ناسته مورید یې هغه ورته وایي حضرت زه چې ستا په مجلس کې ناست یم نو زما دا خیال یې چې دا ته څومره خبرې کوې نو دا ماته کې چې ته کومه خبره کوې کومه غلطي بیانې نو زه ځان کې وینم نو زه یې هم جوړې دا ټولې خبرې ته ماته کوې نو زه داسې غلی غلی کېږم چې یاره دا ټولې خبرې خو ما کې دلی دي دی او دی ماته کوي نو اشرف علی تانی رحمت الله علیه ورته وفرمایې وینا ستانه زه زیات کې دی نو خراب یم زه چې منبر ته وخېږم نو چې دا څه ویم نو دا ټول ما کې وي تا چې خو لا کم وي ما کې ډېرې وي نو زه ځکه بار بار دا خبرې کوم زه یم چې زما د نفس اصلاح وشي کوشش دا په کار دی دا خپل نفس انسان ته ډېر نږدې دی دا ځان ډېر نږدې د بل نه بل لرې دی نو د بل د اصلاح کوشش مه کوه د خپل ځان د اصلاح کوشش وکړه خلک په تا ته ګوري ته به یو آینه هغې کې به ته خلکو ته ښکاري او خلکو ته به ځان ښکاري په هغې تاسو وګورئ چې څومره زمونږ اکابر تیر شوي دي نیکان صالحان خلک د هغوی کتابونه سړی وګوري د هغوی بیانونه سړی واوري تقریر یې واوري هغه انسان په زړه باندې اثر کوي دا په زړه اثر ولې کوي یعنې تاسو وګورئ دا کتابونه ډېرو خلکو لیدي لیکلي وي چې ګورې زړه به دې مور شي چې کیمې خو دی خوب به ورته در شي او د دې اصلافو د دې نیکانو صالحانو خلکو کتاب چې ګورې نو خوند به در کوي وچیر لگ نور مکتے چی یو پانا او گوری ویچی بلا پانا میو کتے اگه کی او مزی اگه کی او لطفی او خوندی پکی اگه کی تقوی سری دا اگه مقصد دای چیر دا خلص زما دی لیکلو نسزده کی زما دی بیان نسزده کی او زما خپل اسلوش اگه دا کوشش زیاد کرد زنونی مصری رحمت الله علیه و بزرگانو که در لوی ولی تیر شوید زنونی مصری خلق و ترال الوی حضرت قهد تبار زمونگا فصلونه چه دینو آغا اوچ شو باران نکیگی زمونگ ساروی چه دینو حلاک شو بنیشتا اوس رو رو زمونگا حالت خرابیگی ساروی و زناورا و یا چه دینو پتی آخو پریدا اوس مونتا او بنیو ملاویگی حلقونم اوچ دی او بنیشتا بلکل نو اللہ نا سوالو که چه اللہ باران دی نو آغا کسانو تاوی نو دا خبر خون دیر خبر خو گوره قرآن مجید که اللہ پاک بار بار فرمائی که تاسو باندې یو تکلیف راشي یو پریشانی راشي یو غم راشي نو تاسو کې بس کمزوري راغلي سکه مې بشه به تاسو کې راغلي دا غیره وجه نه تاسو دا پریشانی او غمونه زیاتی نو راځي چې ځان اسلو چې باران باندې قحط دی دا الله رحمت را باندې بن شوی دی نو خو مقصد دا دی چې مونږ کې سکه مې نو راځي چې دا خپل کمې او بس کم گناهونه دی مونکه چه آغا دی که آغا لری کنونه او ایگوره یوازی تانسته نه زخپل زان تا دا خبره کن چه زمان است پر معاشره که زیاد گناهنگار بل سوک میشته اوز دا دی کلی نه که زی گناهنگار روه تم با پر دی کلی بخوره پاک در رحمت دارانی اوز گوره سمره لوی ولی ده خلق آغل دعا لرازی چه تا دا خوده نسوالو کن الله و بارانو کی آغا وی زه گناهګارم چې دا باران بند دی نو دا زما د وجې نه بند دی که زه ښه شوم او زه دې علاقې نه ووتم بس الله په دې کلي او په دې علاقه باندې باران څادر یې په اوږه واچو وی زه درنه لاړم زه ستاسو له ټولو نه زیات گناهګار یم الله په تاسو رحم وکړي نو کډه یې واغېسته څه کډه وه یو کپړه جوړې او بس څادر یې په اوږه راواچو لاړ د هغه علاقې نه ووه دا زما د وجې په دې علاقه باران نه کېږي هغه ته ځان گناهګار ښکارېده دا د نیکانو صالحانو خلکو دا کاری عادت چې هغوی ته ځان ګناهګار ښکاري بلته دا نه وایي چې لکه ته دا ګناه کې ولې کې ته ډېر ګناهګار یې ته داسې یې ته داسې تا کې دا غلطي ده نه نه ځان ته ګوته ونیسه دی زه ډېر ګناهګار یم یو صحابي متعلق په تاسو اورېدلي حنظله رضی الله تعالی عنه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته راغی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم حنظله منافق شو پیغمبر علیه السلام ورته وخندل ولې یا رسول الله زه منافق شوی وی حنظله څه چل شوی دی چې منافق شوی وی حضرت زه چې راشم او ستاسو په مجلس کې ناست یم بس آخرت مې یاد وي او زه ډېر تقوادار او دیندار او پاک او نیک یم خو چې کله ستاسو د مجلس نه پاسم او کور ته لاړ شم هلته بچي وي هلته ښځه ده هلته کار روزګار دی بس بیا هغه کیفیت زمانی کم کیفیت چې په جومات کې نو را خود منافقانو کار دیشه دلتا یو شانی و بار بل شانی پا جماعت که یو حال دیده جماعت نبار دی بل حال دی نو دا خود منافقی نو یا رسول الله زم منافق شو پیغمبر علیه صلی اللہ علیه سلام اتو فرمائی لی حنزلت منافق شوی نی دا یواز استا حالت نی دا دا ارچا دی یو زیکی یو شان کیفیاتی بل زیکی بل شانی پا جماعت که یو کیفیتی دا انسان یو حالتی چه کل دا جماعت نوزی کور تلاشی نو کور که بیا بچی دی بیا بار بازار دی بیا چه دینو معاشره دا خام خدا آقی اغا سری نو دا هر مجلسی اخپل سری دا جماعت که یو سر دی ولتا بل سر دی نو باید صحابی دی لیکن نخپل زان و سر دون ما غم دی چه زم منافق شو مو باید زم منانگاری زم منافق زم حالت بدل شو صحابه کرامو بدا سوال اغیبا نور خلق تا منافق و کافر نوی مونگا نور خلق تا کافر وای دی کافر شو دی کافر شو پلان که کافر دی دی دیر گونه انگار دی در و دیو ننیوی دا ورا دا رو جحور دی علاکه چه مونگا اونیوی نو پا حلال هم نیولی دی که پا حرام هم نیولی دی دا سوچ مونگا کری چه ما رو جماعتی و که دامی پا حلال و که پا حرام هم نیو کن او پا دی روجه پا چه ما دا روجه نیولی و نن پا که ما سوم را غیبت کری نو دا روجه دا ما شوی دا که ندا شوی نو بلتا خروج خور ویم او تخپل از ما سه حال دی نو پکار خدا چه زد حرام و نزان و ساتم زد غیبت نزان و ساتم زد خپل زان اسلاو کم بلتا ولی ویم چه روجه دی خواله دی بلتا ولی ویم چه منز دی نده کرد د خپل ځان اصلاح وکړه. دا د صحابه کرامو، دا د نیکانو صالحانو خلکو عملی چې هغوی ځان ته د خپل ځان سوچ کوي، د بل سوچ نه کوي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پیغمبر علیه السلام د ده متعلق فرمای: لو کان بعدی نبیا لکان عمر، که زما نه وروسته پیغمبر راتلی نو عمر به پیغمبر و. یعنی دومره د لویې مرتبې صحابي دی، او بار بار یې د پیغمبر علیه السلام د خولې نه اورېدلي دي: عمر فی الجنه، عمر فی الجنه، عمر فی الجنه. دا به پیغمبر علیه السلام بار بار چې عمر جنتی دی. عشرو مبشرو کې دی، لس صحابه کرامو ته جنت زیر میلو دی، هغې کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دی، د لویې مرتبې صحابي. دا هغه خپل دا حال و. د پیغمبر علیه السلام یو بل صحابي دی، حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه، هغه د پیغمبر علیه السلام رازدار و. بعضې داسې پټې خبرې وي چې هغه هغه ته معلومې وي، بل چا ته نه وي معلوم. پیغمبر علیه السلام یو لیست ورکړی د منافقانو، دا منافق دی، دا ټولو صحابه کرامو ته دې پته نه وه چې منافقان کم کم دي. یو حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه، هغه سره مکمل لیست و د منافقانو، دا پیغمبر علیه السلام ورکړی چې دا سړی منافق دی، دا سړی منافق دی، دا سړی منافق. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سره د دې دونه لویې مرتبې، حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه ته به راغی و ته به یې تا سره چې هغه لیست دی د منافقانو، نو ته وګوره زما نوم په هغې کې نشته، چې زه خو منافق نه یم، او دا یو غم به وسه، یو فکر به وسه چې هسې نه زه منافق یم، زه هغه منافقانو شمار کې نه یم. دا هغوی سره یو غم به و، یو فکر به وسره د خپل ځان چې هسې نه. ګوره ډېر نیکان صالحان خلک، هغه یو صحابي متعلق راځي، د پیغمبر علیه السلام صحابي دی، پیغمبر علیه السلام زکات دپاره صحابي ورولېږه، ویلا شه هغه سوال کړی مال لږ دولت چې ماله راشي. پیغمبر علیه السلام ورته دعا وکړه، هغه چې دی نو هغه چیلې او ګډې ډېرې زیاتې شوې. بیا مدینې منورې نه هغه بار ووته، لاړه هلته هغه ګډې چیلې راتلې، نو د پیغمبر علیه السلام دعا و مال دپاره دعا کړې وه. هغه بیا بار اوسېده، نو یو د جمعې مانځله به راته، بیا هغه ګډې چیلې دومره ډېرې شوې چې بیا د جمعې له هم نه شو راتلو، بیا به چې ته یو اختر او بل اختر راته. هغه له چې کله پیغمبر علیه السلام د زکات دپاره صحابي ورولېږه، نو هغه د زکات نه انکار وکړ، ویل دا نه ټیک اخلي. صحابي و او د دنیا نه کافر لا وګوره، هېڅ پته نه لګي زمونږ څه حال دی. چې صحابه دغه حال دی، او زمونږ به څه حال وي؟ نو چې زه بلته کافر ویم، زه بلته منافق ویم، زه بلته ګناهګار ویم، ځان ته ولې ګناهګار نه وایم؟ هر مجلس کې چې مونږ کینو، دوه کسه کینو، د درېیم غیبت شروع، څونه ګناهګار یو؟ د خنزیر غوښې خورو، د خپل ورور مسلمان غوښې خورو. بل طرف ته کېدی نو چې کینو، نو د درېیم سړي خلاف سازش جوړو، چې یاره دس خلاف به څه سازش جوړ. د مانځه او داسه خو هم دغه حال دی چې نه مونځ یې سم دی، نه موده سم دی، نه نور عبادات هم سم دي، او نور ګناهونه تیری کوو، او بیا الټه بل ملامت کوم چې یاره دا سړی ډېر ګناهګار دی، دا سړی ډېر ګناهګار. نو د خپل ځان اصلاح ولې نه کوو؟ نو قرآن مونږ ته دا وایي چې تاسو د خپل ځان اصلاح وکړئ، هر وخت ځان ته ګورئ. ماسخوتن چې سړی سملی دی، صوفیا دا لیکلي دي، وایي تاسو چې ماسخوتن کې سملې، نو وایي مراقبه کړئ، داسې د ګریوان کې سر ورښکته کړئ، او د ټولې ورځې جایزه اخلي چې یاره ما نن ډېر وس کې نیکۍ څومره کړي دي، او ګناهونه مې څومره کړي. وشماره چې تا لس نیکۍ کړي دي، لس دې ګناهونه کړي، نو ټول ګناهونه مه کموه. دا زمونږ د وس نه بار ده چې زه لس ګناهونه د ورځې ما کړي او هغه زه غون ختم کړم. نه، دې لسو کې یو ګناه ختمه کړه، کوشش وکړه چې دا یو ګناه زه کټ کړم. نو یو ور وس کې یو ګناه کټ شوه، نیکي مه کوه، نیکۍ دې هماغه لس وي. بل ورځ له یو ګناه بله کمه کړه، بل ورځ له یو ګناه بله کمه کړه، بل ورځ یو چې لس ورځې تېرېږي، نو تا به لس ګناهونه کټ کړي، نیکۍ به دې لس وي، ګناه به دې یو هم وي. چې څلوېښت ورځې تېرېږي، تا نه به د خدای یو ډېر لوی ولي جوړ شي. صوفیا وایي د ځان اصلاح وکړه، مراقبه وکړه ځان سره، دغسې چې دی نو یوه نیکي ورسره زیاته کړه. لس نیکۍ دې ورځ کې کړي دي، یو سبحان الله ورسره زیات ووایه چې یو لس نیکۍ دې شي، په بله ورځ پسې یو نیکي بله وکړه، یو دوه رکعته نفل وکړه، یو رکو تلاوتو پس لک زیادتو کا پبل روز بر یو نیکی بل زیادش دی طرف تا با گناهون کمی گی و آغا طرف تا با نیکی زیادی گی وی روز آنه دا مراقبه کرده دا صوفیه و طریقه دا وی مراقبه کرده نو مراقبه اون دقا سیز ده مراقبه که نور سنی چه یه رزو دا پیرانو نا خلق بیعت کئی نو پیرانو نا بیعت پسه شیوی ناسی لاس کی ری اوارتوه وی زه تاسر دا وعده کم بیعت یعنی عهد کم وعده کم اغا پیرو اتوهی چه گناهونو نبزان ساتی نیکه بکه دا خوده و دا پیغمبر حکم بمانی دا گناهونو نبزان ساتی بس اغا بیعتی نو بس چه گناهونو نبیعت سیو که چه گناهونو بنکم او تیر سید دل وظیفه در که چه تا 33 بار سبحان الله وای و 33 بار الحمدلله وای و 34 بار الله اکبر وای نگرنگی لا اله الا الله ذکر کوا دا الله ذکر کوا دا اسم ذات ذکر کوا نیکی ال تا زیادی گی اور معمولی سبحان الله الحمدلله بے طرف تا نیکی زیادی گی اول تا گناہ نا خطا قسم کردی چیزا با گناہ نا کو نسلین الوی ولی جوش دا اولیاء دا نیکان صالحان خلق اندنا طریقہ کئی نور سنی دانا چا طول شپا عبادت کئی طول شپا عبادت تا ضرورت نیشتا بس یو سبحان الله زیاد ہوا ہے الحمدللہ ہوا ہے اللہ اکبر ہوا ہے بس دا یونی کس کا زیادت شور وست غیبت تکاو غیبت مکاو بس چغلی دے کولا چغلی مکاو دا غصی ہو دا گناہونا کم شی نیکی زیادی شی دا دا خپل زان دا اصلاح طریقہ دا عزت من دا چی پا دی طریقہ دا زان اصلاح ہو کوشش دا ہو کو چی بل تا گو تا اون نسو چیارا دکی دا غلطی دا دکی دا غلطی دا نا ما که کما کما غلطی دا ما که دا غلطی دا ما که دا غلطی دا ما که دا غلطی دا خپل غلطی او باسو انشاءاللہ دی سر و مونگنا دا اللہ نیکان بندگان جوش او کنا مونگ طول مرون پا دقیو چیارا زمین بر توخی جمع تاسو تا یا انتی تاسو که خدا گناه دا تاسو که دا گناه دا تاسو که دا گناه دا خپل زان مهر دی او تاسو تا لگیم اتی بس دا تاسو دا گناه هونه دی نظر ما دا خبرو هم ساسرو نکی نو پا ما سرو کی و نو پا تاسو ساسرو کی هر سالی که دی نو آقا واعز دی بس خپل زان تا دی نصیحتو کی که یار از دی گناه هونه بچه بل چا تلاس ننیسو هر سالی واعز دی هر سالی چه دی تبلیغی دی هر سالی عالم دی پوید بس تا دی خبر بانده منگا عملی اللہ ایرا عمل کلو توفیق رانی منہ هنو معافی شریعہ مشکلات تکالیف دنیا و آخر وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد.